طيب tumalizie kipande kilichobaki kidogo bibarbi baadhi ya amsila kwa kupiga baadhi tu ya mifano kidogo ili kutusogeza karibu katika uelewa haya tunayosema. Anasema mmoja katika wanachuoni, nahnu al-an natawasal wa natabadal al-thaqafati ma'a ba'dina al-ba'd min khilal al-safar wat-tijari wat-tijara. Sisi leo tulipofika kwa ajili ya mfumo huu, leo hii tunapokwenda na Uislamu wetu, tumefikia hatua natawasal, tunapata communication ya kimawasiliano, wanatabadil thaqafati, na inatubadilisha, tunabadilika kiutamaduni, ma ba'duna al-ba'd, baadhi yetu kwa baadhi nyingine, min khilali safar wa tijara, kwa ajili ya kupunguza masafa ya kusafiri na kwa ajili ya kuweza kuendelea kibiashara. Wa naqli almuntajati fi jami' anha' al'alam, na tunahamisha zile natija ambazo zinapatikaniwa katika jamii ya pande zote za ulimwengu, fi sa'ati, katika wakati mfupi sana, katika wakati mfupi sana wa upande wa nyakati, au ayam, au masiku machache sana katika upande wa masiku. Yaani maana yake mfumo umeleta wepesi katika namna ya kuweza kumfanya mtu aweze kuiga utamaduni kutoka kwenye baadhi fulani kwenda kwenye baadhi nyingine, au design ya uvunaji wa kiuchumi kwa design ambayo wanaitumia watu wa baadhi nyingine, kukopi design hiyo kuja katika watu wa baadhi nyingine katika pande zote za ulimwengu wa dunia kwa kiwango cha saa chache au masiku machache. Tunaelewana? Hili jambo nahnu fi iqtisadi alami bahmun haythu idha hadatha shay'un fi mantaqatin wahida yumkin an yakuna lahu athari daribatun fi jami' anha'il alam wa hadhihi al'alamiyyah tusamma al-aulama. Leo katika misingi ya kiuchumi imekuwa leo hii ulimwengu umekuwa kiasi ambacho kutapozuka design fulani ambayo hiyo inatumika katika mantika fulani, yumkini kuna uwezekano mkubwa ayakuna lahu atharun dhariba, design hiyo, mfumo huo mpya wa uchumi unaopatikana katika sehemu hiyo, una uwezekano mkubwa athari yake ikaenda fi jamii anha'il alam, katika pembe zote za ulimwengu huu, wa hadhihi alalamia, na mfumo huu ambao unaathiri ulimwengu kwa kiwango hiki ndio unaitwa al-aulama. Na kuulizeni nyinyi, mnajua mfumo, tuchukue mifumo miwili kwa mfano mdogo na utaka kupiga hapa, tuangalie upande wa uchumi, tuangalie upande wa utamaduni. Hivi tukianza na uchumi, nini utandawazi umeweka uwe ndio mfumo wa dunia kwa katika swala la kukuza uchumi kwa kiwango cha mtu mmoja mpaka ulimwengu? Kuanzia kiwango cha mtu mmoja mpaka ulimwengu iwe ni sehemu ya chief crop ya economy, masuala ya kiuchumi, nini imeweka? Hakuna kauli mbiu kupitia globalization katika masuala ya economy isipokuwa ni mikopo na riba. Tumeelewana? Ni njia ya mikopo na riba. Na kuulizeni nyinyi, hivi swala la kukopa kwa riba limemnusurisha hata dada yangu au dada yako, mama yangu au mama yako, shangazi yangu au shangazi yako, yule anaochoma chapati nje ya nyumba yako kwenye kibaraza chenu pale, chapati ya kwanza, chapati ya tatu, ana mkono mwepesi sana asubuhi hizi, sawa, kisha kamaliza na kesho tena na kesho kutwa tena, na ikamwathiri kazi hii mpaka akawa anawashukuru sana wazushi wale katika nyakati zile za adhana ya kwanza, wanaleta maneno ya kushajiisha watu wawahi kuamka kiuzushi uzushi. Sala! Sala! Sala! Tobe, tobe. Sala! Hao na wakusudia mimi hao sala sala. Na maneno yao mengi ya kizushi. Ikawa mkaanga chapati mamaangu mamaako dadaangu au dadaako ikawa ana chapati zake tatu. Ameziweka pembeni kwa ajili ya yule mnajisala akipita anamwita ampe kama pongezi kwa sababu alizidiwa sana na usingizi. Swala yake ndio ikamfanya awahi kuumua unga wa chapati. Akamfanya awahi. Leo ningepoteza leo wateja kwa sababu ningepitiliza muda. Wale wateja wangu wanaowahi makazini wangekosa chapati. Ama wewe kwenye swala yako chukua chapati tatu hizi. Baba unanisaidia wewe? Unanisaidia wewe sala zako? Leo nilikuwa nimepitiliza kabisa mwanzangu kutengeneza chapati. Anashukuriwa mwenye kuamsha sala, anashukuriwa na mkaanga chapati kwa sababu ana deni la kila wiki mrejesho wa mkopo aliokopa Pride au kwenye sakosi zote zinazokopesha kwa riba ambazo mama huyu kaenda kachukua mkopo, anatakiwa mrejesho wa kila wiki. Na kuulizeni nyinyi mitaa yetu, hata kama kwenu wewe kwako na kwenu mmenusurika mitaani huko, jamani, wanaopanga foleni kwenye mabenchi ya sakosi za kusaidia wajasiriamali, tunakopesha kusaidia wajasiriamali. Sako kama hizi zimeingia mpaka mitaani huko. Kuna frames zinakodiwa kwa ajili ya bango kuwekwa kwa ajili ya kukopesha kwa masharti nafuu kuwasaidia wajasiriamali. Au mabango haya naonaga peke yangu eh? Jamaa naonaga peke yangu ah? Huko hamna eh? Hamna? Eh? Sasa hii maana yake wanaopanga mabenchi wanakaa kwenye mabenchi foleni mmoja mmoja pale hapo. Jina lako unakaa mtaa gani? Mjumbe wako? Sivyo. Kata gani? Sio ya gani? Sivyo vile. NIDA, kitambulisho cha NIDA cha mpiga kura. Sio fingerprint. Haya, zamana yako ya kitu kisichohamishika na kiwanja Gongo la Mboto mwisho wa lami. Kiwanja. Sasa hapa bwana, ukichukua shilingi 400,000, ukichukua 400,000 mkopo wetu utarejesha kila wiki shilingi 119,650. Tukikupa mkopo wa 400,000, wewe kwa wiki jitahidi kila wiki tuletee shilingi 119,550 tu kila wiki. Hatutaki 400,000 yote. Asante dada, nashukuru dada. Sasa ndio akachukua 400,000. Ipige hesabu hiyo 119,550. Ipige mara 4. Mwezi una wiki ngapi? Mwezi una wiki ngapi? Piga 119,550. Ipige mara 4. Itarudisha 400,000 ile ile Kiislamu ambayo wewe Khadija binti Abdullah ni Muislamu. Kiislamu umekopa 400,000, urudisha 100,000. Urudisha 100,000. Umechukua mkopo hapa utakaorejesha kidogo kidogo hivyo, lakini urejesha 100,000 na ipige hiyo mara 4, wiki 4, inaleta shilingi ngapi? Inaleta shilingi ngapi kiujumla? Ukipiga hapo hesabu haraka haraka utakuta sio 400,000 tena. Kuna ziada ya shilingi 40,000 na kidogo huko mbele, sijui shilingi ngapi mbele huko kidogo. Tumeelewana? Hiyo ndo nini inaitwa katika Uislamu? Hiyo inaitwa nini? Riba. Kwa hiyo imemwathiri mpaka mchoma chapati wa wapi? Wa mtaani, mfumo huu umemwathiri. Tumeelewana? Lakini anafanyaje, hana msingi? Hoja inakuja, tutafanyaje sasa? Tumeelewana? Hiyo mikopo isiyokuwa na riba hamna. Sasa tutaenda wapi? Ndio hoja eti ya kuingia kule. Kumbe tayari mfumo umemcorrupt mtu, akahisi huku kuna unafuu kwa sababu unachukua kingi, unarudisha kidogo kidogo. Huu ni upande wa uchumi, madhara yake sisi tunakuwa wahanga wa hilo. Lakini upande wa thakafa, upande wa utamaduni, nimesema nitatoa mfano wa uchumi na nini? Na utamaduni. Upande wa utamaduni, hivi Waislamu, utamaduni wetu sisi Waislamu, kuanzia kulala kwetu, kuamka kwetu, kwenda kwetu msalani, kutoka kwetu, kuoa kwetu, kuzikana kwetu, kuvaa kwetu, Jamani, utamaduni wa Kiislamu umeacha nini katika haya ninayoyasema na mengineyo sijayasema? Kipi kimeacha utamaduni wa Kiislamu? Kiislamu unatakiwa uvae hivi, Kiislamu unatakiwa uingie chooni hivi, Kiislamu unatakiwa upige chafya hivi, Kiislamu ukipiga mwayo upige hivi, Kiislamu ukiwa unamwingilia mkeo umwingilie hivi, Kiislamu ukiwa unaoa oa hivi, Kiislamu ukiwa unaozesha ozesha hivi, Kiislamu ukiwa unazika zika hivi. Kuna nini ambacho Uislamu umeacha olela ufanye unavyotaka? Nini kimeacha? Sasa kipindi Uislamu umekuwa control yake imeenea kwenye kila sehemu kama hivi, kuna watu utamaduni wao wanautangaza kwa nguvu kubwa dhidi ya hivi tunaposema Uislamu unavyotaka. Dhidi, kinyume nyume Uislamu unavyotaka, utamaduni unaoenda kinyume umetumika kwa gharama kubwa sana kwa ajili ya kumfanya Muislamu bila mtutu wa bunduki wala kumlazimisha, anaacha utamaduni huu uliopo ndani ya vitabu vinavyomhitaji asome ili ajue, anaacha. Matokeo yake anaingia kwenye utamaduni ambao kaletewa kwa ajili yake aachane na Uislamu wake, abaki anafari vizuri, abaki anafunga vizuri, abaki anaenda hija vizuri, abaki na misikiti mizuri, abaki hivyo, lakini mfumo wake wa kiutamaduni uwe copied to right na globalization. Nakuulizeni hivi, nani Muislamu leo anaridhika kile kisaidizi cha utamaduni wa globalization kinachomsaidia mwenye mfumo wake ili aweze kusimika mfumo wake mpaka vijijini? Hivi Muislamu gani leo anaona hii ndio vita ninayopigwa mimi Muislamu? Nayo ni television, TV. Kwani kwenye TV jamani tunavyoangalia wazungu kwenye ile wanazoziita tamthilia, musalsalati. Hivi zile musalsalati kwenye TV tunavyoziangalia, hivi wale tunaowaona male three sisters, sawa? Kuna hizo three sisters, mchezo unaochezwa unaenda tu, leo umekatikia hapa, tutaendelea wiki ijayo, kesho unaendelea, tutaendelea kesho, hivyo sio? Lakini ile ambayo unaiangalia mpaka mchezo umefikia leo kwa mwisho, ile ni nini? Ile yote unaangalia ile ni nini? Ni system of life yao globalization, ambayo kakuletea ndani ili wewe ujifunze utamaduni wa globalization. Tumeona kipindi ambacho umeweka ndani na unaangalia vile, unapenda vile, utaona vile ulivyotakiwa utamaduni wako wa Kiislamu unakunyima kujiachia kama wanavyojiachia wale kwa mujibu wa utamaduni wao, mpaka wanapendeza na wewe, mpaka unakuwa upitu na kipindi kutokana unaona unavuna raha kuangalia. Tumeona sasa kipindi ambacho utamaduni ule wa uvaaji, maana yake wewe utaangalia design za uvaaji, kuna kipindi hata wewe mwenyewe sasa kapendeza, lakini wewe unaambiwa kapendeza, ana kipego, zimatiti karibu vinataka kuonekana fulani, ana enjoy, sasa mtu kuangalia ana enjoy yeye maua yale yamepambika pambika yale maua na nini huku, kama paja limekatwa katikati, shefamu huku chini huku wazi, huku ndio kumefunikwa, lakini huku kufunikwa kamemikwa hapa kiasi kwamba huku pamefutuka hivi afikini, yani ile ule utamaduni wa uvaaji anatokeza hata mwanao. Wewe Muislamu, mwanao unasikia kapendeza. Sasa kipindi ambacho mtoto anajua kupendeza ndo kule kwa utamaduni wa uvaaji ule ndo kupendeza. Hivi lini utakuja umridhishe huyu mtoto kumvalisha juba la kisalafi? Hivi lini wewe utakuja umridhishe avae kwa kukunjua nafsi yake juba la kisalafi, aje alivae mwanao ambao umemzoesha na umemletea kitu cha kumfanya aone mfumo wa uvaaji mzuri ni ule ambao umemletea wewe kifaa cha kumuonyesha mfumo wa kiuvaaji ni huo, mfumo wa kiheshima ni watu? Mtoto kwa boyfriend wake ana uwezo wa kuwa anaongea naye hali ya kuwa baba yake mzazi kakaa pale, haina neno na midomo itakutana, itafanyaje na hiyo itakumatia, haina neno, baba yuko pale, haina neno. Mfumo wa kiutamaduni kuhusu mtu na boyfriend wake haizuii baba akiwepo au mama akiwepo, daddy, na baba yuko pale, alafu baba akiangalia mara moja, no problem. Shafam, hao wazungu wanaona tabu kidogo, umemvunjia heshima eti wewe na wewe kijana na girlfriend wako mnaonyesha mapenzi yenu pale mbele yenu ya kufurahia kukutana kwenu na mambo kama hayo. Hivi wanahesabu ni kuvunjia heshima? Kipindi kama hicho huyu ni binti yako, huyu ni kijana wako waliokaa, wewe umekaa kwenye kochi, wenyewe wamekaa chini pale kwenye kapeti, sio? Hawa wanasoma utamaduni wa kiheshima baina ya watoto na wazazi. Kwa wenzetu ni hivyo, jiachie tu na mpenzi wako baada mbele ya baba yako, haina neno. Wewe lini utamkinaisha mwanao asije hata kiwango kile cha kuambiana baby ndani ya simu, umcontrol asiwe na simu kwa ajili ya kuwasiliana na mpenzi wako? Lini wewe utamkinaisha mwanao asimiliki simu? Kama sio sala tu utafika hatua unaona ni haki yake ya msingi mwanao kuwa na simu. Tunaelewana sisi? TV. Leo Muislamu salafi ni ulofa mkubwa sana atajiona anao pindi mwanaye atapokuwa anachungulia kwa jirani dirishani, anachungulia ule mchezo The Days of Our Lives. Sijui Sunset Beach. Sijui nini, ile michezo wazungu wanani. Alafu mwanao anachungulia dirishani. Alafu mwenye nyumba alikuwa hayupo, kaingia, anashuka kwenye gari, anawakuta wanao kisha anakasirishwa na wana kwa rua mkuta, sio wanafanyaje, sio wanafanyaje, wanapekenyua. Nyinyi mnafanyaje hapo? Tok tok tok. Ndio wanalia nyumbani. Tulikuwa tunaangalia TV, yule baba nani akatupiga. Mzazi anaona ni unyonge na ni ulofa mkubwa kwa wanangu mpaka wanapigwa kwenye madirisha. Mimi kwa sababu sina TV. Mtu anajipiga. Ngoja nijinini. Kuna TV yangu. Kuna mtu anapania mpata TV. Uchungu wanaye. Atapambana potelea mbali ataka nchi 14, nchi 14 potelea mbali iwe ndani, lakini mwanaye akaye angalie kwao, mtoto asinyanyasike, atakuwa na TV. Unaona? Rahima ans kuna kipindi anakuwa Muislamu salaf, ana unyonge kabisa kiasi ambacho leo sio kwa sababu hana. Leo kuna Muislamu anaweza kuwa mnyonge kwa wenzake na TV ndani anayo, lakini mnyonge. Niulizeni kwa nini? Kwa sababu eti TV alionayo yeye kwa zama za leo ni yale ma TV yenye mgongo nyuma. Sawa? Yaani yale ma TV yenye mgongo nyuma yale. Nzuri. Sawa, kila kitu anaona kama wale. Kila kitu. Lakini mimi TV yangu ina mgongo ile la nyuma. Aibu. Ndio njia analifunika kwa sababu karibuni alifunika vipi TV bana, tunafanya usafi nimeweka ndani sio kayuni, kuna noma mnyonge maskini na TV anayo. Kwa nini? Up to date flat TV. Sasa hivi ni flat TV, flat kitu flat ta ukutani ndani nchi hamsini ukuta paka ukuta mpira ukabisa, unasikia mtu anapiga pum, unasikia pum, anafuga goli kwa kichwa, anasikia kabisa kitu mwana watu. Yaani leo sana mawe majitu makubwa kwenye TV, mawe jitu kabisa pepeli. Ni Messi na Bale leo. Mtu. Yaani hivyo. Lakini kipindi hiko ukimgusa kwa ajili ya usalafi wake, atakwambia Ibn Usaini, mwana chuoni wa kifalsafa. Abu Abdullah Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anajuzisha kwa TV kwa sababu kuna faida asiyoelewa. Ataegemea kwa Ibn Uthaymeen kwa ajili ya kutetea kuangalia mpira, kwa ajili ya kutetea kuangalia michezo ya tamthilia, kwa ajili ya muongo mkubwa kwenye fatwa za Ibn Uthaymeen kuhusiana na mambo ya faida ya dini, kwamba yeye ana TV kwa ajili ya vile vile alivyosema Ibn Uthaymeen, vile vile muongo mkubwa. Hakuna anaishia vile vile alivyosema Ibn Uthaymeen, hakuna anaishia pale. Ni kwa ajili ya kutetea na yale yaliokuwa mabaya. Asiyekuwa na dalili ya wanachuoni hao wanaojihusisha kwa sababu hizi, utakuta mlengo mkubwa atakwambia basi hata taarifa ya habari si Uislamu wetu, basi hata tupate habari, hata taarifa ya habari atakwambia kwenye mlengo ati apate habari. Utafikiri anaifungua kipindi cha taarifa ya habari tu. Ikisha taarifa ya habari anafunga. Utafikiri hivyo kwa sababu anakwambia basi hata taarifa ya habari. Utafikiri anaitumia kwa taarifa ya habari tu. Kumbe ni daraja la kuvukisha ili aweze na kustarahamu na matamthilia, astarahamu na mpira, astarahamu na starahamu. Na pengine watoto wakilala kuna mambo ambayo ukiambiwa sala si anaangalia. Thakafa. Kwa mfumo gani? Globalization. hawapambani na sisi kwa mfumo huo globalization, kwa kumalizia, hawapambani na sisi kuhakikisha tunauingia huu mfumo kwa mtutu wa bunduki hata kiwango cha bastola. Acha manyuklia, acha manyuklia, acha maatomic. Kwa ajili yako Muislamu, hakitotumika kitu silaha kwako. Kitachotumika wewe ni kukukorapti akili yako wewe, kuhakikisha unakuwa mteja mkubwa wa globalization. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sasa kama kuna mtu yeyote ana swali lolote, nafikiri huu ndio muda wa kuweza kukamilisha kwa maswali mawili matatu insha Allah Taala. Kama muda utatosha tutajibu moja tu na hivi, lakini hapo kwa uchache kuhusu maudhui hii pana tutaishia kwa leo. Akulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Kama kuna mwenye swali.